Γεια σου μάγκα μου, τι κάνεις? Όπα, για χαρά μαγιόρε. Έτσι, έτσι, επειδή είναι σήμερα η επέτειος από τη δολοφονία του Ζακ, ναι, είπα να μπούμε ρε φίλε με μπουταλιά, κατάλαβες, γιατί είμαστε άντρες τώρα και κατουράμε όρθιοι και... Εντάξει τώρα, δεν μας πολύ νοιάζουν ρε φίλε. Το τι είναι ο άλλος, δηλαδή εγώ έχω και φίλους γκέι, αλλά εντάξει τώρα, μην λέμε, δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο. Μην προκαλούνε όμως ρε παιδί, μην προκαλούνε, δηλαδή κατάλαβες. Και να σου και εγώ έχω φίλους γκέι και ξέρω. Μπράβο. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, έχω και φίλους straight και ξέρω πόσοι μαλάκες είναι. Τους κλειδώνεις στο ντουλάπι, γιατί είναι αυτό που λένε πότε θα βγουν από την ντουλάπα, κατάλαβες. Α, σωστό, ναι, κανένα δυο είναι και παντρεμένοι τώρα που το σκέφτομαι, το γλεντάνε λίγο αλλιώς. Ναι. Επίσης τώρα ρε φίλε, πώς μου σκάει στο μυαλό, ας πούμε, δηλαδή ακούω και το θέμα σας εδώ πέρα. Είχε σκοτωθεί ένα παιδί για ένα εισιτήριο τότε και λέγανε ρε παιδί μου, φταίει αυτός που δεν χτύπησε εισιτήριο. Ναι. Ο ελεγκτής που τον έσπρωξε από την πόρτα και έσπασε το κεφάλι στο πεζοδρόμιο, δεν φταίει. Ξέρεις κάτι, και να μην τον έσπρωξε από την πόρτα, κάτι τον έσπρωξε για να πηδήξει. Και μόνος του, εγώ σου λέω ρε παιδί μου, να πήδαγε από το παράθυρο. Κάτι είναι αυτό το πράγμα, αυτός ο εξαναγκασμός. Ποιος είναι αυτός ο εξαναγκασμός και γιατί τον βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Και γιατί θα πρέπει να πάμε φίλε στο σχολείο. Γιατί αγάπη μου γλυκιά τον ανεχόμαστε, γι' αυτό θα τον βλέπουμε μπροστά. Όσο τον ανεχόμαστε και κάνουμε πίσω στον εξαναγκασμό και δεν τον πατάμε, λυπάμαι πολύ. Δηλαδή, θα τον πείρουμε. Μου κάνει μια φοβερή πάσα για έναν πάρα πολύ κοντό καραφλό και φασίστα, ο οποίος βγαίνει σε μια εκπομπή από εσά. Παπαπαπα, μην χαλάσουμε τη μέρα μας τώρα, μου γυρνάνε τα άντερα ήδη. Ο οποίος πάει και βγάζει τα ονόματα από παιδάκια, ρε φίλε. Όλη αυτή η σκατήλα, όλο αυτό ο κανιβαλισμός θα εκφραστεί και θα εκφραστεί όπως είχε εκφραστεί το 8, όπως είχε εκφραστεί και σε άλλες φορές και θα εκφραστεί. Το θέμα είναι ότι να μην πάει χαμένος και να σου πω κάτι λίγο. Η διβλίβεια για μένα είναι λάθος. Η παιδεία στην καθημερινότητά μας παράγει ηθική. Και αυτή την ηθική πρέπει να τη βάλουμε, ρε φίλε, να τη βάλουμε στο σπίτι μας, να τη βάλουμε στο σχολείο μας και να φωνάζουμε και να είμαστε απέναντι στους όλους αυτούς και να μπορέσουμε να διεκδικούμε όχι ισονομία αλλά δικαιοσύνη. Sorry κιόλας που μιλήσα. Έτσι, αλλά αυτό. Τέλος πάντων, πες μου τώρα τι φοράς. Δεν φοράω, συγγνώμη, με το βρακί. Τι βρακί είναι αυτό? Ένα μικρό σκοπικούλι, έτσι μικρό τόσο όσο. Ωραία, θέλω. Είσαι αποκρύβει. Θέλω dick pic, μόνο αυτό σου λέω, τίποτα άλλο. Α, τα πηλιά μου. Αυτό είναι απλό, κάτσα να διαλέξω από το άλμπουμ. Έχω εδώ. Τέλος πάντων. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Χαίρετε. Χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε τη Εσπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάλα καλά. Εγώ μάλα καλό έχω σήμερα. Μάλα καλά, ωραία. Δεν μου λες, με αυτούς τους, πώς να τους πούμε, αντισεξουαλικής αγωγής, αυτούς τους αντιδραστικούς τέλος πάντων, τι γίνεται, μαθαίνουμε τίποτα? Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που θα μολύνει ηθικά, πνευματικά και θα καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες παιδικές ψυχές. Κάνανε καμιά διαδήλωση, δεν ξέρω, ή μόνο το σποτάκι το ηχητικό έχουν βγάλει? Όλα καλά πάνε, όλα καλά, προχωράνε με φόρα προς τα πίσω. Η οπισθοδρόμηση είναι θέμα χρόνου. Σύμφωνοι σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι okay με το να δέχονται τα παιδιά τους παρενόχληση από τον οποιονδήποτε? Ή ακόμα καλύτερα, είναι okay με το να τα πλησιάζει ο κάθε παπάς, ο κάθε τράγος που τα πάνε εκεί που τα κοινωνάνε και μετά τα εκδίδουν και όλα στους παπάδες? Δηλαδή είναι σύμφωνοι με αυτό? Ενώ είναι ενάντια σεξουαλική αγωγή που τα παιδιά θα μαθαίνουν να λένε όχι σε απρεπή αγγίγματα και στον κάθε, στις ορέξεις του κάθε, να μην τον χαρακτηρίσω? Έλα μωρέ, και εμείς που δεν είχαμε σεξουαλική αγωγή, τι πάθαμε? Να, δέστα. Ο ένας πιο μαλάκας από τον άλλον. Ναι, δεν είχαμε και κατισματάκια στο πίσω κάτισμα του αυτοκινήτου. Ορίστε, βέβαια, αλλά... τι πάθαμε και καπνίζανε μέσα στα μάξι και δεν είχαμε και αερόσακους. Α, μου στο διάλο. Εντάξει, με έπεισες. Φιλιά. Τι παπαριές είπε πάλι ο Σπύρο Μπουμπούκος? Αφού έχει μεγάλες δίδες στο εξωτερικό, έχει λιγότερο διαθέσιμη ύλη στο εσωτερικό. Αφού έχει λιγότερο διαθέσιμη ύλη στο εσωτερικό, ενώ έχει αυξημένη ζήτηση, τιμή ανεβαίνει. Μα δεν μπορεί να τα έχει όλα. Και φουλ εξαγωγές και να πέφτει μέσα στην Ελλάδα. Ο Σπύρο Μπουμπούκος υπάρχει για να λέει μόνο παπαριές, δεν είναι για κάτι άλλο. Οπότε τι εννοείς? Δηλαδή, αν αφαιρέσεις από τον Μπουμπούκο τις παπαριές, τι σημαίνει? Ότι με άλλες τόσες το ξαναφτιάχνεις? Σύμφωνο. Είπε λοιπόν ότι οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μειώνουν τις ποσότητες διαθέσιμων προϊόντων στην Ελλάδα και άρα αυξάνονται οι τιμές στη χώρα μας. Πώς γίνεται γιαούρτι γνωστό της εταιρείας να πωλείται στη Γαλλία και στη Γερμανία σε φθηνότερη τιμή από ό,τι πωλείται στην Ελλάδα όπου και παράγεται? Γιατί το brand είναι γαλλικό, αν εννοείς αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, πριν από 3-4 χρόνια περίπου η έδρα μεταφέρθηκε στη Γαλλία, νομίζω. Ναι. Όμως η παραγωγή είναι εδώ. Ωραία, τι θες τώρα, μωρή, να πήξεις το γιαούρτι μόνη σου, ας το διάλογο. Όχι, παράγεται, πωλείται ακριβότερα σε σχέση με τη Γαλλία. Να μάθεις να πεις το γιαούρτι. Εκεί καταλήγουμε. Εχθές ο Σταυνέρ που επέμπεται για εσείς, η κυρία Κοραή, είχε κάποιον γραμματέα τη δεξιά με λίγα λόγια. Και τον ρωτούσε τώρα, τον ρωτούσε για τα γκάλοπ, για αυτά, για αυτοδυναμίε και αυτά και τα άλλα. Και λέει αυτό, δεν πιστεύω, λέει, να συμπράξει ποτέ, λέει, η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ. Και λέω τώρα εγώ, αυτό δεν έγινε πριν από πολλά χρόνια το 91, γιατί δεν μπορούσε να γίνει τώρα. Σωστό, είναι και πολύ πιθανό. Ήταν και μια πολύ καλή απόφαση τότε, οπότε ας επαναληφθεί. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι το κουμμένο και αυτό είναι η δεξιά. Κοίταξε να δεις, και μόνο αν δεις πόσο φιλοκομμουνιστική είναι η κυβέρνηση, θα το έλεγες πιθανό. Άγια σου, κοντά σου πάει. Είναι η ουρά της δεξιάς είναι ο κομμουνισμός. Τώρα για να δούμε τι διαμαντάκι είσαι εσύ, Πασόκος είσαι. Όχι. Τι. Όχι, τίποτα, απογοητεύτηκα από όλους, έχω από τα αρχίδια μου όλους. Ναι, αλλά από ποιος απογοήτευσε πιο πολύ. Ποιος έπεσε το 3%. Ποιος. Ποιος έπεσε από 45-3%. Πασόκος, κατάλαβα. Μπράβο. Άκου να δεις τώρα διαφορά. Τι να ακούσω, αγαπητέ, τι να ακούσω. Είσαι Πασόκος και μιλάμε τόση ώρα σαν κάτι άλλο να συμβαίνει στον τόπο. Εμείς οι Πασόκοι. Εσείς οι Πασόκοι, όταν συγκυβερνήσατε με τη Νέα Δημοκρατία, πώς πήγε, όλα καλά? Μήπως έγινε ένα ξεβράκωμα? Συμφωνώ. Γι' αυτό δεν είμαι πας και δεν είμαι τίποτα. Γι' αυτό απογοητεύτηκε. Σωστό. Και ποιος σε εκφράζει σήμερα, θα έλεγες ότι σε εκφράζει ο Βελόπουλος? Όχι, κανένας, λέω τίποτα. Όχι, μια μουτζούρα να πάνε στο κέλαρο τα πανιά όλα. Και εγώ καταλήγοντας δια της ατόπου καταλαβαίνω ότι η Πασόκη ήταν καθαρή. Όρσε. Όχι, δεν ήτανε. Όχι, το Μάρια ήταν. Τα ίδια πράγματα και αυτούς τους στείλαμε στο κέλαρο. Και γιατί τους ψήφισες αφού ήταν το Μάρια? Δεν το περίμενε, ρε Χριστιανέ μου, μία, δύο, τρεις, πέντε, το περίμενε αυτό το πράγμα. Α, δεν είχες δει σημάδια, ναι. Σωστό. Ναι. Μόνο 40 χρόνια περάσανε. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, όπως το λες. Βεβαίως. Ποτέ δεν είναι αργά όμως. Ναι, ναι, ποτέ δεν είναι αργά. Σωστό. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε άλλα 40 χρόνια για να καταλάβεις. Όρσε. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Ναι. Όπα, περίμενε να κλείσω το hands free. Κλείσε το hands free. Όχι, θα σκοτωθείς, μην το κλείσεις. Βάλε hands free. Έλα, τι έγινε. Καλά, εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπα. Λοιπόν. Λοιπόν, μια απάντηση λίγο στην αδερφή τη Μαρία Δημητριάδου. Την Αφροδίτη Μάνου. Την Αφροδίτη. Μπράβο, στην Αφροδίτη Μάνου. Μια απάντηση λοιπόν, πάμε από τώρα. Στην Αφροδίτη Μάνου, όχι στον Ποκράνο. Δεν είναι ωραίο αυτό όμως να ετεροπροσδιορίζεται κάποιος. Λάθος. Τέλος πάντων, πες μου. Έχει αυτόνομη πορεία στο κίνημα των Ποκρανοειδών. Ναι, ναι. Δεν είναι σωστό. Έχει. Βάλει από την αδερφή τη. Όχι για άλλο λόγο. Όχι για άλλο λόγο. Είναι κρίμα να ακούγεται το όνομα τη Μαρία Δημητριάδου δίπλα από αυτά. Όλα. Ναι, αλλά επειδή έτυχε να ήταν αδερφή τη, βάλε από την αδερφή τη στο μικρό κόσμο. Ξέρω εγώ, μπάθηκε τουλάχιστον να σώσουμε το όνομα τη οικογένεια, ξέρω εγώ. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Ο Αποστόλης. Ο ίδιος. Γεια σας, Ρεσίος. Θέλω να σου πω κάτι. Από τη μέρα που έγινε αυτό με την απαγόρευση της εισόδου στα γυμναστήρια, μου την έδωσε αυτό το πράγμα. Ένιωσα λίγο περιθώριο που μου απαγόρευσαν ίσως στο γυμναστήριο. Είχαμε και εσάς που λέγατε, ναι, οκ, okay, να κάνετε το εμβόλιο. Είχατε πρίξει λίγο. Βέβαια, σταμάτησα να σας ακούω για 2-3 μέρες. Λέω, ας τους δώσω άλλη μια ευκαιρία. Σας ξανακούω. Ακούω το Θήμιο να λέει, να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Και σαν νέος θέλω, αν μπορείς, μια παραγγελιά. Καταρχάς, να το διευκρινίσουμε. Δεν έχει απαγορευτεί η είσοδο στα γυμναστήρια. Για εμβολιασμένους, νοσήσαντες και με rapid test μπαίνεις κανονικά. Ναι, απλά πρέπει να κυνηγάς στην Αθήνα τον ΕΟΔΗ για να κάνεις ένα rapid test και δεν ξέρω αν γίνεται να κάνεις και rapid test ή το πληρώνεις. Ποιον ΕΟΔΗ, αγάπη μου, θα πας με την πλέμπα να σου βάλουν στη μύτη ό,τι να είναι. Θα πληρώσεις εκεί, στο καλό, το ακριβό. Τι να πληρώσει, ρε, ούτε επίδομα δεν παίρνουμε. Ούτε επίδομα, πάει να μοιράσει φυλάδια στο διάλογο, να μαζέψει πορτοκάλια, ροδάκινα. Δεν θα κάνω εγώ τα ίδια χάλια που έκανε και εσύ. Τέλο πάντων, και θέλω σαν νέο που η αγαπημένη μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση γιατί δεν εμβολιάζεσαι είναι η απάντηση της Γερασιμίδου. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που λέει για να ρωτάνε οι μαλάκες. Φτιάξε ένα βιντεάκι που να λέει γιατί κάποιων πολιτικών του Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, του Άδωνη, το γιατί γελάτε κύριε και βάλε για να ρωτάνε οι μαλάκες. Καλά, οκ, okay, έγινε, ευχαριστώ. Έγινε, γεια. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Για να ρωτάνε οι μαλάκες. Γιατί είμαστε δεξιοί, ποιος είναι ο λόγος που μας κάνει δεξιούς. Για να ρωτάνε οι μαλάκες. Γιατί ρωνεύεστε με κάθε τρόπο αυτό το λεγόμενο success story. Για να ρωτάνε οι μαλάκες. Γιατί έχετε σοβιετικές αναφορές. Για να ρωτάνε οι μαλάκες. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο. Για να ρωτάνε οι μαλάκες. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο. πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Αποστόλη! Έλα! Έλα, μωράγε! Έλα! Καλό χειμώνα, πατά. Τι καλό χειμώνα, ρε μαλάκα! Το φθινόπωρο δεν το έχεις ακουστά? Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Ο φθινόπωρος που λέει και ο Τσίπρας, ο φθινόπωρος. Είχε δηλώσει ότι θα εμβολιαστεί το φθινόπωρο, ήρθε ο φθινόπωρος. Ήρθε ο φθινόπωρος. Φθινόπωρος. Πώς πέρασες, Λεβέντη μου? Δεν μπορώ να σου πω. Έκανα έσχη, όργια, κακά. Μπράβο, Λεβέντη μου. Άρα πέρασες καλά. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Βάλε μου την Παρασκευή. Ένα τραγούδι που γράψαν οι κυμνιστοί. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Φινιάλο λέγεται. Yeah. Θέλω να το αφιερώσω στον Αποστόλη τον Μπαρμπαγιάννη. Ω, προσωπική αφιέρωση. Προσωπική αφιέρωση. Διπλωματικό, μ' αρέσει. Για να παίξει. Με πολύ αγάπη. Το δίκαιο είναι δικό μας. Και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σαν γίνει φωτιά, η οργή μας δεν θα τους φτάσουν τα αεροπλάνα. Ευχή μου, αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως. Να βάλει το χέρι του ο άνθρωπος, για δε μας σώζει κανένας θεός. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή, ρε φίλε. Α, η δώσε. Ωραία, λοιπόν, θα μαζέψει όλου αυτού που λένε για του οίκου, του διεθνεί, ξένε εφημερίδε ότι λένε αυτό, λένε εκείνο, μα η εφημερίδα αυτή. Πώ έλεγε σήμερα ο άνθρωπο που τον άκουσα και αυτά. Να τα μαζέψει όλα αυτά μαζί και μετά, αφού τα βάλει αυτά, να βάλει από την ταινία ο Κυριώργη εκπαιδεύεται. Το γιατρό που του λέει υπάρχει πιθανότητα, που λέει την πεθέρα του Κυριώργη, που του λέει υπάρχει πιθανότητα να γεννήσει μια γυναίκα και ακόμα και 6 μηνών, παιδί. Και λέει, μα πώ είναι δυνατό, δεν βγαίνουν εβδομάδε με το γιο. Και αυτά. Και η Άγγελ λέει: ο κύριο Στάδε, ξέρω εγώ πώ τον κάνει, έχει πει ότι μπορεί, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και 6 μήνε κοίηση. Βάλτε γι' αυτό κάθε φορά του μαζέψει όλου αυτού που λένε ότι το Σπίγκελ είπε καλά λόγια για την Ελλάδα. Ο οίκο Σουφρίτ, ο οίκο Κράουτ, ο οίκο ξέρω εγώ τέτοια. Βάλτε του όλου μετά και από πίσω τον κύριο Ρητή. Ο οίκο Standards and Poor's αναβάθμισε. Ο δείκτης PMI της μεταπαιδευτικής δραστηριότητας Ελλάδος. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας. Δήμος Αθηναίων σήμερα έχει επιβραβευτεί από τη Moody's. Εγώ ξέρω παιδιά 9μηνύτικα, παιδιά 7μηνύτικα, αλλά παιδιά 6μηνύτικα δεν ξέρω. Θα σας δώσω τις εξής ακλόνητες επιστημονικές πληροφορίες. Υπάρχουν περιπτώσεις πρόωρων τοκετών. Διάσημοι επιστήμονες όπως ο Σάρ και η Moody's 6 μηνών και μερικών ημερών. Τι λέει? Βεβαίως. Ο δε Δ. Ζουτ. Ο οίκος Fitch. Έχει μία περίπτωση 6 μηνών ακόμα. Ο οίκος Standards and Poor's και ο Ζουγκυλέν Λασεργέρ αναβάθμισε το ελληνικό χρέος. Ακούσατε τη γνώμη της επιστήμης. Κολοκύθια. Κολοκύθια τούμπανα. Ευχή μου, αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Βγάλανε κυβέρνηση από το μάτι, σβήσανε και την ευβία, τη σβήσανε από το χαρτί. Είπανε ψέματα στον κόσμο, στην κάλπη. Κι άλλο ένα βάρος βάλαν πάνω στο λαό την πλάτη. Δώσαν τη μόνη σε ανεύθυνο αναφάτη. Και ελπίδες για το μέλλον μετατράπηκαν σε στάχτη. Στάχτη που κάλυψε τη χώρα, πάκρυ σ' άκρη. Η πράσινη ανάπτυξη, η πιο μεγάλη απάτη. Πήρανε αστυνομικούς, πήρανε περιπολικά. Δώσανε χρήμα στα κανά για να χειράγουν μυαλά. Διώξανε εποχιακούς, δεν πήραν πυροσβεστικά. Μα κρατικός μηχανισμός λένε λειτουργεί σωστά. Χάσανε πάρκα ολικάρι, μάξαν δάση. Και καταστρέψανε τη γη και ολάκερη την πλάση. Κάψανε σπίτια με μηδέν που φοράνε μου. Και μια συγγνώμη δεν αρκεί, απλά πρωθυπουργέ μου. Έλα, Αποστόλη. Έλα, τι γίνεται? Καλά, εσύ? Ωραία. Έχω κάνει λάθος? Όχι, είμαι ο Αποστόλης. Προπολιτικά. Ναι, βρε βλαμένε, τι θες? Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, φίλε? Είδες, πρέπει να ακούσεις τον Πινελίκη σου για να καταλάβεις. Έπρεπε. Να δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Θέλω να μου βάλεις αυτή τη γριά που σου είχε πάρει το 16 και σου έλεγε για τον Τραμπ που είχε αλλάξει τον εθνικό ύμνο. Δεν το θυμάμαι. Είναι μια που σου είχε πάρει και λέει Donald Trump φωνάζουμε όλοι και εσύ Ομπάμα φάει σκατά. Μάλιστα. Άμα το βρεις ρε φίλε, βάλτο σε παρακαλώ. Σε γνωρίζω από την όψη του μαλλιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την Μελάνια που είναι πολύ καλό παιδί. Από την Αστόρια στην Ελλάδα, από το Μπρόγκς στα Φίλιατρα. Donald Trump φωνάζουμε όλοι και σους φάζουμε αρνιά. Donald Trump φωνάζουμε όλοι, δεν μας άμε πουθενά. Donald Trump είσαι δικός μας, εσύ Ομπάμα φάεις κατά. Ευχαριστώ. κακή ανάπτυξη που τάξουνε. Σε θέλουν έτσι ώστε να σε ελέγχουν, να σε εξουσιάσουνε. Κοιτάνε μόνο περισσότερα να τρώνε και να βγάζουνε. Αυτοί αράζουνε στις φίλες, εμείς εξοριάζουμε. Διχάζουνε ψυχές, κινούνται οι πουλά σου. Κλέψανε το βιό σου και σου δώσαν πίσω ψυχούλα σου. Λέει για το καλό σου πως όλα γίνονται ύστερα. Και τις φωτιές που ανάψανε, σβήνουμε νερό πιστολά. Φέρανε επενδύσεις, κολοσσούς γνωστά ονόματα και τις αποτυχίες τους. Βάφτισαν κάτω θέματα, διαλύσαν περιουσίες. Πατήσαν πάνω σε πτώματα και όσο αντέχεις, κάτσε συνάζεις με επιδόματα. Κι αλήθεια πες μου πως ακόμα αυτό θα συνεχίσουμε. Όλα να τα ανεχόμαστε και αυτοί να μας τσακίζουν. Οι αλληλεγγύοι μας το μόνο όπλο και ελπίζουμε. Γι' αυτό δεν σταματά μόνο στον άλλο να στηρίζουμε. Το δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σα γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουν τα αεροπλάνα. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, το λέω από τώρα για να το ψάξει να το βρει. Yes, πάει η Ελλάδα για εκλογές. Είναι από τους απαράδεκτους. Θέλω αυτό να το βρει και να βάλει δηλώσεις διαφόρων ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν φλερτάρετε καθόλου με την ιδέα για πρόωρες κάλπες στο φθινόπωρο. Όχι. Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω όχι κατηγορηματικά. Okay, yes. Είδα στο Σύνταγμα προχτές. Δεν θα γίνουν προώρες εκλογές, ούτε υπάρχει τέτοια σκέψη. Okay, no. Από την πόρτα σου περνώ. Εγώ λοιπόν, η οποία παίρνω γραμμή από τον Πρωθυπουργό, σας λέω αυτά τα οποία λέει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ότι δεν θα κάνει εκλογές. Πάει η Ελλάδα για εκλογές. Τώρα λέτε την ώρα που να κάνουμε όλα αυτά, σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε εκλογές. Μέχρι εδώ είναι παρακάτω, δεν το έχω βρει, θα το βρω όμως. Αφήσαν τη χώρα να καίγεται γιατί η κυβέρνηση business ωραίγεται. Αφήσαν τον κόσμο να κλαίει, πας κατά δάκρυα σβήσε ό,τι φλέγεται. Δεν είναι οι πρώτες φορές, αλλά δεν θα είναι κι ούτε οι τελευταίες. Η γη μας τα παίρνει φωτιές, όσο οι πράξεις τους δεν είναι καταδικαστές. Δεν έφτανε που κάηκαν ολόκληρα χωριά και σωθήκανε υπουργικά παλάτια. Δεν έφτανε η στάχτη που κάλυψε το χώμα, θα μας ρίξουνε και στάχτη στα μάτια. Και όταν χαλιάσει η φάση, η δικοματική θα το ρίξουνε στην οικουμενική. Γλυκό το κερασάκι στην τούτα σαν τη γη, ότι έφταιγε κυρίως η κλιματική αλλαγή. Δεν έχουνε τα αρχιδίχια να πούνε την αλήθεια, να πούνε ρε μαλλιά και σας κάψαμε. Το κάναμε για τα λεφτά πως κάνουμε τα πάντα. Και εκεί που δεν πιάνει η μελάνη σας γράψαμε. Εσείς δεν μας βγάλατε πρώτους με όλα αυτά που σας τάξαμε. Εσείς δεν γουστάρατε ανάπτυξη, πως νομίζατε ότι θα τη φτιάξουμε. Η ανάπτυξη θέλει θυσίες και απαιτεί πάντα αίμα αθών. Θεωρεί ότι ανθρωπότητα είναι βασίλειο όπως εκείνο των ζών. Λοιπόν, δύο παραγγελίες για την Παρασκευή. Σώσαμε το Αλούφαν Πάρκ, το Μακάθουν Κλεν, το Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Για την Ολυμπία θα μιλάμε. Καταφέραμε και σώσαμε από τη φωτιά τα σπουδαία μνημεία του πολιτισμού. Αθλησμό, Αθηνών Αρένα, Ντακάπο, Αλούφαν Πάρκ, Πολιτεία Τένις Κλαμπ, Envy, Πάνι Πάλι Πετραλιά. Δημοκρατία. Μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Η νόμη της ζούγκλας κερδίζει ο πιο δυνατός. Αλλά φίλε σιγά μη σου πούνε ποιος είναι πιο αληθινός τους εαυτός. Σιγά μη σου πούνε ότι όλο το τραπεζικό μας σύστημα είναι μία απάτη. Σιγά μη σου δείξουν πως στείλονται οι κοβλίνες στο φτωχότερο στρωμάτων την πλάτη. Σιγά μη φανεί ότι στείλανε τους μπάτσους για να μην γίνει ξανά σαν το μάτι. Δεν έχουν συνείδηση αυτοί, το δίκιο δεν τους λέει κάτι. Δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σα γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλος εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως. Να βάλει το χέρι του άνθρωπος για δε μας σώζει κανένας θεός. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Θέλουμε να αφιερώσετε ένα τραγούδι σήμερα για τα παιδιά που δεν θα πάνε σχολείο στα Προσφυγόπουλα. Και όχι μόνο δεν θα πάνε σχολείο, αλλά δεν έχουν και πού να κοιμηθούν. Και θα το αφιερώσεις στους κατόψυχους θρησκόληπτους. Θα αφιερώσετε το τραγούδι «Γεννημένοι πρόσφυγες» από την Αυλή των Θαυμάτων, του Καμπανέλη και του Δεσποτίδη. Γεννημένοι πρόσφυγες, γεννημένοι πρόσφυγες είμαστε, είμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αρισοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον